que no, que encara tinc els 15, que no m'he fet més petita. Ei, no, que encara estic embarassada. Tens 15, no? Sí. Escolta'm, bueno, Joel. Ja ets petita, ja tens la vida. Joel, Joel. Escolta'm una cosa, quants anys tinc? Té 15, aquesta? 15. I va amb l'avestruut, però si l'avestruut té 24. Jo no vaig amb ell, té 24, eh? Com que no? Que no. Ah, no? Que no, no em dóna la gana que em digui això. Oh, què t'has enfadat? Que és la seva nòvia. Què t'has enfadat molt amb ell? No, no estic enfadada, però no vull parlar d'ell. Bueno, bueno, escolta'm, Jael. Dóna'ns alguna idea per la festa del dissabte, no dia sé, 4. Si veniu vosaltres ja estarà bé. Clar, no, ja tenim preus idees nosaltres, parlarem no? Parlarem de l'avestruz, eh? Que bé. Escolta'm. Però portant els Walmart. Tu creus que hauríem de fer alguna cosa? Saluda... Sí, digues, digues. Creus que hauríem de fer alguna cosa especial? No. O simplement que vingueu i allà ens pugueu conèixer i ja està. Exacte, feu alta de presència i ja està bé. Això està molt bé, tu, això està molt bé. Ai, però és que a mi m'agrada fer el gilipolles. Bueno, doncs fes el gilipolles i encara estarà millor. Clar. Escolta'm, Jael. Què? Saluda la persona que tenim a l'altra línia, tu. Digue-li, digue-li hola. Hola. Cuando vuelva a llamar van a decir, ¿tu nene qué? De fiesta, ¿no? Ai, ai, ai. Escolta, Jael, espera't, que estem fent un experiment, eh? Espera, espera. Hola, 18. Ah, vale, 18. Saluda a Jael, a ver. Hola, Jael, ¿qué tal estás? Jael, iba a decir guapísima, eh? Ja no, ha dicho ja guarra. Ha dicho hola, Jael, guarra, ¿qué tal no, estás? No, que l'he sentit, eh? Ha dit guapíssima. Ha dit guapíssima. Perquè si la no Jael... m'ha vist, millor que no digui res. Mira, mira, que bé, tu. Hola. Perquè, escolta, Jael, és millor la personalitat que el físic, oi, a les dones? Que va. I en els homes també. Sí, no? Sí. Això vols dir que no és fals, ja no cansa, ja. Va, Jael, va. Si, bueno, vale, si tu... estan bons, millor. Si vale, tu... si estan bons, millor. Sí. Sí. Hola. El poeta. La punta del poeta. S'ha oído, s'ha oído. Oye, molt bé, molt Jael, què? Escolta, quina és la teva petita cosa que li tens molt a pressi? I no és allò, no és aquella maiseta. No, no, pot ser-ho, pot ser-ho. El clito. Què és, què és? El clito. Aquella petita, no, cosa que tens, aquella petita cosa que tens guardada. Ai, els hi fa gràcia, això. No, què és? Ai, què és, Jael? Ai, ha dit el clítoris. Què és, Jael? Ha dit el clítoris. No tens res, eh? No sé. Un no. Llapis, no, què sé. Un boli, un tamp... No? No. No tens res. Un tamp. No sé, alguna cosa. El primer tàmpax. El primer tàmpax, el primer tàmpax de la història. Com no, deu estar no el primer tàmpax de la història? Hòstia. El podríem trobar? No. Anem a les escombraries a buscar-lo? Escolta, no s'ha inventat el museu dels tàmpax? No. Per què? Perquè no, el senyor tàmpax no en voler. Escolta'm, Jael. Què passa? Escolta, Jael, una cosa, no tens cap petit detall, allò, no sé, encara que sigui el primer dibuix que vas fer, una cosa, una insignificància, bueno, sí, que qualsevol diria, però nena, com pots tenir aquesta merda a casa? I que tu dius, no, no, però és que té un valor sentimental. Merda. Tinc una carpeta, sí, tota plena de dibuixos de quan tenia 2, 3 i 4 anys. Dels 2 anys ja dibuixaves? Pintava. Però deus un trunyo, no? Sí, una merda. Ah, vale. Jo dibuixava les portes. Què va ser la primera cosa que vas dibuixar en forma? En forma. O sigui, figurista, sí. La Jael és la que envia cartes, sí, perquè... Sí. Ai, és aquesta la que fa els dibuixets? No, la que fa dibuixets. La Jael no, és la Ronaldinha, no? Ai, ara no. La que fa dibuixos. Tu has enviat algun dibuix, Jael? Sí, però és sí. No comentar. La que no tenia ulls. No, no, sí que té ulls. Ah, la del gos, escoltant a l'aldea. No. Què passa? El gos escoltant l'aldea. Ai, no l'he vist, eh? Sí que l'has vist, sí. El que passa és que no saps que era un gos. Potser... Un moment. Què? Ai. Ara no està. Ara diu que un moment. Bueno, pues vamos hablando con nosotros. Sí. Oye, Dani. Hola. ¿Qué pasa? Escolta'm. Espera. A tu et surten erupcions, o sigui, a tu surten grans volcans de pus a la cara quan menges xocolata? No, ja no, però escolta'm un moment. Ja no. Què? Abans sí, i anava plorant, anava plorant pus per la cara. Quants anys tens? Tens 15, ja no. Sí, un moment. Ai, sí. Que m'han pillat la meva mare. Què dius? No et deixa? Que contrabans acabi millor, que si sobre les preguntes i... Contrabans? Contrabans. No. Contrabans. No, és que no sé com es diu en català. Quan abans acabi... Perdó. Bueno, escolta, Jael, xata, ja ens veurem el dia 4, no? Mirarem. Escolta, com es diu la teva mare? Núria. El dia 4. Hola, Núria! Calla. Ah, bueno, perdona. Bueno, doncs, Jael, Núria, ja ens veurem, vale? Vale. Apa, adéu. Vale, gràcies. Adéu. Adéu.